en una nit de lluna plena i amb un viatger que està a camí a l'Àfrica. A més, suposo que deu ser una d'aquestes coincidències significatives de la vida, en un mes de febrer, just 4 anys després de que es formés l'associació cultural Telenoica. Aquesta associació es va proposar convertir-se en una plataforma per experimentar amb les noves tecnologies de l'audiovisual. I crec que tots plegats tenim molt a aprendre de les seves experiències. De fet, els Open Fridays, que són una iniciativa del projecte Context, que es proposa difondre, donar a conèixer noves formes d'aprendre's la vida, no? Un nou art de viure, el que busca és posar en contacte idees, projectes, persones que venen de diferents perspectives, no? Per treballar d'alguna forma plegats, per aprendre dels altres, per intercanviar, no? I en aquesta ocasió jo crec que això és especialment important perquè sembla ser que Telenoica es planteja, no? Bueno, el seu passat, present i futur. Hi ha un futur per Telenoica, avui ho discutirem. I alhora també, avui, precisament és la celebració de la inscripció com a associació cultural de Riereta Net, un col·lectiu del software lliure. No? Vull dir que hi ha moltes coincidències aquí i crec que pot ser molt interessant l'intercanviar informacions, el conèixer, quina ha estat una mica la història. No? Jo crec que el fil conductor d'avui serà la història, les coses que s'han fet i a partir d'aquí els conceptes, les coses que s'han après o que podem aprendre tots plegats. No? Només dir, per acabar de situar, que aquesta presentació formaria part d'una espècie de trilogia, entre cometes, perquè la anterior presentació va ser una mica de la tecnologia. Avui és un col·lectiu que està darrere d'aquesta tecnologia, que l'utilitza, i el mes de març, amb ocasió de la presentació de la Dinamo, que precisament avui ens ha arribat i està a l'abast de tothom, o sigui, es farà servir la tecnologia que vam presentar de sensors, amb el Fear Data, amb una performance de dansa contemporània. I això serà el 29 de març. I bueno, l'Eloi ens explicarà què és això de Telenoica i en quin punt està.